اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، اسلام اور عورت کے موضوع پر اس سلسلہ درس میں الحمدللہ کافی موازنی پر بات ہوئی، اور سابقہ درس میں مسئلہ حیض پر بات ہو رہی تھی۔ حیض اور نفاس، حیض اس کو کہتے ہیں جو ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، جسے ماہواری کہا جاتا ہے، مینسس کہا جاتا ہے، ایام کہا جاتا ہے۔ ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کا ہر عورت کے لیے ایک فیصلہ ہے، ایک حکم ہے، اور اس میں اس کی بہت بڑی بڑی حکمت ہے۔ اس کے اندر بھی یہودیت میں اور زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایام حیض میں اس قدر ناپاک، غیر پسندیدہ اور برا تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو اپنے معاشرے سے گویا کاٹ دیا جاتا تھا، کہ وہ بالکل الگ تھلگ ایک الگ کمرے میں اپنے وہ عادت کے دن پورے کرے۔ اور اس دوران میں وہ کسی سے نہ ملے، کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے، وہ بالکل بیچاری چھوت ہو کے پڑی رہتی۔ حتیٰ کہ آج بھی سامعین کا چونکہ زیادہ تعلق جو ہے وہ بلاد ہند سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی یہ رسمیں ہیں، اور ہندوؤں کی وجہ سے بعض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں میں بھی یہ رسمیں ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیمار ہے تو حیض والی عورت جو ہے وہ مریض کے سامنے نہ آئے، اگر کسی کے گھر میں کوئی، اللہ معاف کرے، بچے بچی کو چیچک ہے، سمال پاکس جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں تو یہ جرم عظیم ہے کہ کوئی حیض والی عورت اس کے سامنے آ جائے، وہ کہتے ہیں بس اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ کسی اہم تقریب میں، یعنی ان کی مذہبی تقریب میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی حیض ایک چیز ہے جو اللہ نے ایک عورت پہ لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ ایک ناپاک چیز ہو گئی ہے اور اس کو دور کر دیا جائے اور معاشرے سے کاٹ دیا جائے، اب وہ نہ تو کھانا پکائے اور نہ خاوند کی خدمت کرے اور نہ خاوند کے ساتھ بیٹھے۔ یہ تمام چیزیں اسلام نے اس کی نفی کی۔ اسلام کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، عورت ہے، وہ تمام معاملات میں آزاد ہے، حتیٰ کہ ایام حیض میں وہ اللہ کا ذکر کرے، ایام حیض میں اگر وہ حج پہ آئی ہوئی ہے لبیک پڑھے، تلبیہ پڑھے، دعائیں کرے، ایام حیض کے اندر اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، گھر والوں کے کھانا پکائے، کھانا کھائے، اکٹھے بیٹھ کے بات کرے، اپنے خاوند کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹے۔ حتیٰ کہ صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ مکہ مدینہ میں رہنے والے میرے بھائی، کہ سرکار دو عالم کا اب جہاں مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، یہی گھر ہے، یعنی سرکار دو جہاں کی زندگی میں یہ عائشہ کا گھر تھا، یہ حجرہ ہے عائشہ، اور حضور کا گھر یہ تھا کہ ایک حجرہ تھا اور تھوڑا سا آگے صحن۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے مجھے ایک پرچہ اٹھا کے دو، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پہ یہ چٹائیاں جو ہمارے ملکوں میں عام رواج ہے، یا تو کنکریاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، ہسوا ہوتی تھی ان پہ نماز پڑھی جاتی تھی، یا کوئی چٹائی ڈال دیتا. اس نے فرمایا کہ ایک چٹائی لے لو تاکہ میں نماز پڑھوں کمرے میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا حائض، حضور میں تو حیض میں ہوں. حضور ناراض ہو گئے، فرمایا حیضت کی لیست بھی یدک. فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہو، حیض تمہارے کو ہاتھوں میں ہے، عقل کی بات کرو، تم مسجد میں داخل نہیں ہو رہی، تم اپنے حجرے میں بیٹھی ہو، ہاتھ بڑھا کے چیز لے لو مسجد سے، کوئی بات نہیں. تو بی بی صاحبہ نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں مصلی ہے مسجد سے لیا ہے اور بچھا کے کس کو دے رہی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اسی پہ نماز پڑھے. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایام حیض کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹتے، صرف ازواج مطہرات یہ احتیاط فرماتی تھی کہ اپنے کپڑے کو باندھ لیتی تھی تاکہ کوئی خون کا ذرہ، کوئی خون جو ہے وہ کسی دوسرے کپڑے کو بلا وجہ نہ لگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خون جو ہے پلید ہے، نجس ہے، ناپاک، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور جتنے دن اس کا ایام حیض ہیں. بعض عورتوں کی 4 دن عادت ہے، بعض کی 3 دن عادت ہے، بعض کی 7 دن عادت ہے، بعض کی 8 دن عادت ہے، تو وہ 8 دن کے لیے اچھوت بن کے بیچاری رہ جائے. اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے سارے حقوق بحال ہیں، صرف اسلام نے منع کیا ہے کہ ایام حیض میں میاں بیوی مباشرت نہیں کر سکتے. اور مباشرت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک مباشرت کا معنی ہوتا ہے التقاء البشرۃ بالبشرۃ، یعنی بدن کا بدن سے لگنا، یہ تو جائز ہے. اور جو مباشرت منع ہے اس کا معنی ہے کہ جمع کرنا، کہ میاں بیوی مجامعت نہیں کرنا، اور اس مجامعت نہ کرنے میں بھی دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا. یسألونک عن المحیض قل ہو اذن، اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حیض والی عورت کے بارے میں کہ کیا آدمی ایام حیض میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، تو ان کو بتا دو کہ نہیں، یہ حیض پلید چیز ہے، اور لفظ عزا ہے جس سے دلالت ہوتی ہے کہ دونوں کے لیے یہ سبب عزا بھی ہے. اور آج یعنی طب جو ہے، چاہے طب قدیم ہو یا طب حدیث ہو، وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایام حیض میں میاں اور بیوی ملیں گے تو دونوں کے لیے مساکل اور دونوں کے لیے مشکلات اور دونوں کے لیے بیماریوں کا سبب ہو سکتا ہے. اسی سے آدشک پیدا ہوتی ہے، اسی سے سوزاگ پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ حیوانیت ہے جس سے آج ایڈز تک لوگ پہنچے، کہ اس کا سبب کیا ہے، وہی حیوانیت، کہ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ نعوذ باللہ وضع غیر فطری جیسے اعمال دہرائے جانا، ایام حیض کے اندر ان کے ساتھ مباشرت کرنا، اور غلط قسم کی حرکتیں کرنا، اس کا انجام جو ہے وہ ایڈز تک جا پہنچا ہے. اسلام نے صرف یہ پابندی لگا دی کہ قل ہو اذن فاعتذروهن، کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی جو ہیں وہ مجامعت نہیں کر سکتے. اور میاں بیوی کا ملنا جو ہے شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا، کہ ایام حیض میں ملنا جو ہے وہ گناہ. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے خاوند کی بات پر، مثلا خاوند کو خواہش ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا ہے، تو کوئی عورت اس پہ انکار نہیں کر سکتی کسی بھی حالت میں، الا فی حیض، مگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو انکار کر سکتی ہے کہ میں حیض ہوں، یا وہ نفاس کی حالت، یا وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے علاوہ انکار کرنا جو ہے، بلکہ صریح حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی کو اپنے فراش پہ بلایا اور دعوت دی، فابت، اس نے انکار کیا تو حدیث میں آتا ہے تلعنہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کیا. اور اگر میری بیٹیاں میری بہنیں ٹھنڈے دل سے غور کریں تو آج تقریباً 80% گھروں کی بربادی کا یہی سبب ہے کہ خامد کی اطاعت نہ کرنا، خامد کے حقوق کا خیال نہ رکھنا اور اپنے اپنے فکر اور مزاج پہ چلنا. حالانکہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اگر عورت کھانا پکا کے دیتی ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ اس کی خدمت ہے، یہ اس کی اعانت ہے، یہ اس کے گھر کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا احسان ہے. لیکن کھانا تو ملازم یا خامن جو ہے وہ کسی نوکر سے بھی بنوا سکتا، کھانے کے لیے وہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتا، کھانے کے لیے وہ بیچارہ ڈیوٹی کے دوران میں سینڈوچ منگوا کے بھی کھا لے، کھانا کھا سکتا ہے، کپڑے دھلوا سکتا ہے، کسی لانڈری پہ کپڑے بھیج دے وہ دھل جائیں اور گھر سے اچھے دھلیں گے. اسی طریقے سے اس کے باقی جتنے امور ہیں، اس کی صفائی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے کمرے کو ٹھیک کرانا ہے، ملازم سے کرا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو جو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورت کا لباس ہو، عورت تمہارا لباس ہے. کیا مانا؟ کہ جیسے لباس تمہارے بدن کو ڈھانپ لیتا، جیسے لباس میں تمہارا بدن چھپ جاتا، اسی طرح مرد اور عورت جو ہیں ایک دوسرے کو گناہوں سے ڈھانپ لیتا، ایک دوسرے کو بچا لے. تو جب اس کی خواہشات کا ایک جائز حل موجود ہوگا تو خاوند بلا وجہ جو ہے گناہ کی طرف آمادہ نہیں. اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ولو علی تنور، کہ اگر ایک عورت تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند ہے، انسان ہے، باہر گیا، اس کی کوئی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی، جذبات اس کے بھڑک اٹھے، تو وہ واپس، حضور نے فرمایا کہ ارجع الی اہلک، اپنے گھر واپس آؤ، تم جو دوسری عورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی تو رکھا ہے تاکہ تم اپنے حلال سے تمتع حاصل کرو. تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ولو علی تنور، اگر عورت تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی اور خاوند نے بلایا تو روٹیاں چھوڑ دے اور خاوند کی خواہش کا احترام کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹیاں تنور میں جل جائیں گی تو روٹی کا جل جانا تو بہتر ہے، لیکن خاوند زنا کرنے کے بعد جہنم میں جلے تو وہ تو بہت بری بات. اس لیے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے سے تو بہتر ہے کہ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، کھانا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، سالن جل جاتا ہے تو جلنے دو، لیکن خاوند کو تو نہ جلاؤ. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ ولو علی رحل، کہ اگر خاوند اور بیوی دونوں یعنی شغدوں پہ ہیں اور اونٹوں کا سفر ہے اور وہاں خاوند کے جذبات میں حدت آئی ہے تو عورت کو وہاں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں، ویسے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ ظاہری آداب، لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یستحی عن الحق، حق کے معاملے میں کوئی استحیاء نہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج ہم حرام سے تو حیا نہیں کرتے. آپ اپنے اپنے قبروں میں چھپ کر ہم جناب پلے بوائے میگزین پڑھیں گے، اپنے اپنے قبروں میں چھپ کر ہم جناب بلیو فلمیں اور ویری ڈیپ بلیو فلمیں دیکھیں گے، ہم اپنے اپنے قبروں میں چھپ کر غلط سی ڈیز دیکھیں گے، ڈش پہ غلط پروگراموں کے انتظار کریں گے، اس کے لیے جاگنا پڑے، اس کے لیے ہمیں صبح 4 بجے بیٹھنا پڑے، بیٹھیں گے. لیکن اگر کوئی عالم دین ایسے مسائل پہ گفتگو کرے تو ہم کہیں گے دیکھو جناب مولوی لوگ ہیں اور یہ تقریریں تو عورتیں بھی سنیں گی، یہ تقریریں تو جناب بچیاں بھی سنیں گی. تو یاد رکھیں کہ اسلام میں حلال سے کوئی شرم نہیں، اسلام حرام سے منع ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنے خاوند کے جذبات کا اور خاوند کے خیالات کا احساس. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی آدمی حالت حیض میں بھی ابھی بھی مل بیٹھے تو اس کے لیے بھی اسلام کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے. اور یہ دیکھو کہ کیا ابتداء حیض میں ملا ہے یا انتہا حیض میں ملا ہے، یعنی جب حیض شروع ہوا ہے اس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے یا جب ختم ہونے والا تھا آخری دن تھے اس میں ملاقات ہوئی ہے، تو حکم ہے کہ اگر ابتداء ایام ہیں تو زیادہ خیرات کرے. بعض روایات میں ہے کہ ایک دینار صدقہ، اور اگر آخر ایام میں ہیں تو نصف دینار صدقہ کرے،